is on the run, keeping it real, never spill, and I'm gonna get it from the spigot, high, low, anyway, that's the job that I would say. Jumping up, taking me on a trip to Tenerife, keeping it holiday, on a bed you wanna stay. Gimarello, Mamarello, keeps it mellow, keeps it mellow. Amaretto, Focaccello, all night, all night. Give a little better than I did before. Too much for some, but I'm never done. I'm down too much, I need my fun. Pour me out, cause I drip real smooth. Can't scoop me up till I'm done with you. Follow me, no shine, no's best. Oi, Jane, who is she? Lose your mind, don't be stressed. Am I better on your lips as it drips down my chest? Too much for some, but I'm never done. I'm down too much, I need my fun. Pour me out, cause I drip real smooth. Pour me out till I'm done with you. Była jak najpoważniej świetna, a żart polega na tym, że dwukrotnie na antenie pojawiła się Georgia, ale nie ta sama. Najpierw duet Georgia, który opublikował nową płytę Immute, a potem artystka brytyjska, producentka, która pod pseudonimem Georgia także wydaje swoje albumy. I tutaj w jej nagraniu gościnnie pojawiła się Shy Girl i myślę, że tropem dziewczyn i tropem gościnności możemy teraz podążyć. Maybe you were right, I'm just fucked up. Maybe you were right, I don't give a fuck. Maybe you were right, I'm just fucked up. Yeah, just fucked up. Maybe you were right, I'm just fucked up. Maybe you were right, I don't give a fuck. Maybe you were right, I'm just fucked up. Juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, juicy, ju Kolejna artystka, która zaprosiła do współpracy z Shy Girl, to jest Cuckoo Chloe. Cuckoo Chloe i dwa nagrania z jej takiej krótkiej płyty, epki, i jednocześnie perspektywa nieodległego spotkania z tą dziewczyną, bo to jest artystka, która w tym roku przyjeżdża na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice i będziemy mogli się z nią spotkać. Przypominam także, że na antenie naszej trwają konkursy o karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. W związku z tym cały czas można sobie jeszcze w ten sposób zapewnić udział w tym trzydniowym święcie muzyki w Katowicach. Ja doskonale czuję się w tym rejonie grzecznych, czy też mniej grzecznych, a czasami bardzo niegrzecznych dziewczyn, więc oto jeszcze dwie. Rezina, świetną płytę Traces wydała już jakiś czas temu, ale teraz pojawiła się epka z remiksami, chociaż tak naprawdę można powiedzieć, że jest to epka z nowymi kompozycjami, które powstały w oparciu o punkt wyjścia, jakim właśnie jest album Traces. We'll be right back. do Reziny dołączyłam za Milską, bo jak wiadomo, te dziewczyny świetnie się czują w swoim towarzystwie, wzajemnie się inspirują. Ta przyjaźń i jednocześnie artystyczna współpraca jest bardzo ważna. Ale żeby nie było monotonnie i żeby nie wyszło, że znowu świetnie się czuję w towarzystwie dziewczyn, to teraz trzech panów. Nazwa tej grupy pochodzi od ich nazwisk. Brand Brauer Freak. Także mają nową płytę i z tego albumu podebrałam dwa nagrania. Mogliśmy oglądać ich m.in. na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, ale wtedy do nas przyjechali w tym gigantycznym składzie Brand Brauer Freak Ensemble, czyli oni plus orkiestra. Płyta nagrana w tym podstawowym, w którym się świetnie czują i myślę, że to też jest album, do którego będziemy wracać. A teraz wracamy też do Polski i taka sytuacja, w której doświadczeni muzycy pod nowym szyldem nagrywają płytę, są jeszcze przed oficjalnym debiutem, ale mamy już utwór, który ten debiut zapowiada. Droga nie kończy się, ciągnie się. to grupa Obiekty, a nagranie Czarne Miasto dzięki temu, że słyszymy się nocą, mogło wybrzmieć w swojej okazałości 10-minutowej. To wrócę na chwilę do dziewczyn i wrócę jednocześnie do Emily Sprague, którą ostatnio na antenie prezentowałam, do tego doświadczenia wodnego ambientu, czy też ambientu, który pozwala nam ochłonąć. Thank you. Emily i Sufjan Stevens, nagranie Love Yourself. Jeden z dwóch nowych utworów Sufjana Stevensa. Oba zostały opublikowane w ramach Pride Month z tym hasłem Miłość jest miłością i tak naprawdę wszystko w tekstach dwóch tych nagrań się zawiera. Nie trzeba tutaj nic więcej dogadywać. To jeszcze zanim zakończymy i ponownie spotkamy się z Reziną, chciałabym pogrzebać w przeszłości. Ta wyprawa w przeszłość to był Andy Stott. Nagranie Hatch the Plan wybrzmiało na naszej antenie i jednocześnie chciałabym przypomnieć, zresztą robię to za każdym razem, że wszystkie utwory i wszyscy wykonawcy są już widoczni na stronie polskieradio.pl/trójka. W zakładce audycje można znaleźć dwie litery PS i tam dzisiejszy artykuł, spis wykonawców i utworów jest już dostępny, a także na Facebooku, gdzie PS gra. Na zakończenie dzisiaj wracamy do Reziny, do utworu Trigger, który w remiksie Abul Mogart wydobędzie się z ciszy, więc proszę nie regulować odbiorników. Ta muzyka się czai i stanie się za chwilę coraz głośniejsza. A ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Agnieszka Szydłowska, dobranoc, do widzenia, albo dzień dobry tym, którzy właśnie zaczynają dzień. No to byłam ja i mówię już papa. Trójka. Program trzeci. The moment when you have to turn around, refrain from crying.